मैंने एक सवाल किया कि अगर वेस्टर्न टॉयलेट्स है, चाहे फिर वो किसी भी जगह हो, इंडिया में आजकल बहुत कॉमन है, फाइव स्टार्स में, होटल्स में, इसी तरह आपके एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन है, वेस्टर्न होते हैं उसमें ऊंचे वाले, तो उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल मुश्किल होता, तो क्या हम पेपर का इस्तेमाल करें? तो देखिए, पानी की मौजूदगी में पेपर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वेस्टर्न टॉयलेट भी अगर है और उसमें मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ आप जो है टिशू का इस्तेमाल मत कीजिए। पानी की मौजूदगी में टिशू का इस्तेमाल, पानी की मौजूदगी में तैमम का करना, मतलब आदमी खादिर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पानी की मौजूदगी में तैमम, टिशू, ये दुरुस्त नहीं होगा। ये तभी होगा जब पानी गैर मौजूद हो, तो आप टिशू इस्तेमाल कीजिए, पेपर इस्तेमाल कीजिए, एनीथिंग हो सकता है, टॉवेल हो, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल हर इलाके में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में ये करना इजाज़त नहीं दी जाएंगी। तो लिहाजा वेस्टर्न कंट्रीज़ या हमारे मुल्कों में भी जहाँ ऐसे टॉयलेट्स होते हैं, उसको आप ख़ास लिहाज रखें, ख्याल कि आपको पानी से करना, हाँ मुश्किल होंगी मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आपको उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम या हल बहरहाल निकालना होगा, जिसमें एक सादा हल बहरहाल जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लेकिन टेक्निकली फ़िट होइए आप उसके लिए, वरना आप वो रिस्क मत लीजिए, ऊपर चढ़ के बैठ जाइए उसके। आप होता तो वो नीचे है, लेकिन ऊपर जैसे आप इंडियन में बैठते हैं उसके ऊपर चढ़ जाइए, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा, इसलिए कहा टेक्निकली थोड़ा फिट होना चाहिए, इसलिए कि उसको पेडिस्टल, पैर रखने की जगह नहीं होती, उसको खाली बॉर्डर होती है जो आपके बैठने के हिसाब से बनी होती है, ठीक है, ठीक है। या फिर अगर बैठकर धोने का इंतज़ाम है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या वेस्टर्न टॉयलेट पे तहारत होती है? हाँ होती है, लेकिन उसके लिए वैसा आपका वेस्टर्न टॉयलेट हो। वेस्टर्न टॉयलेट जो होते हैं उसके जो तरीका होता है वो ये होता है, बहुत से लोग बोलते हैं क्या गंदा रहता सब उससे बैठते, वैसा नहीं है, वो इंडियन टॉयलेट से भी कभी कभी ज़्यादा अच्छा होता है। उस पर ये होता है, ये एक अलग बात है कि इंडियन टॉयलेट जो फितरत है और बहुत आसान और बहुत सही है, लेकिन वेस्टर्न भी को बहरहाल मैं खुले तौर से हराम खराब नहीं दे सकता हूँ। तो उसका तरीका ये है कि टॉयलेट पेपर होता है अंदर, जो कि सादा टिश्यू नहीं होता है, बहुत थिक पेपर होता है। जब आप वो टॉयलेट में जाते हैं तो रोल खोल कर निकाल के उसको पहले बिछाते हैं ऊपर उसके कवर पर, हर बार हर आदमी उसको बिछाएगा और उसको फेंक देगा, और वो टॉयलेट पेपर की खुशी होती है, कभी फ्लश में भी डाले तो खुल जाता है फ़ौरन, वो अटकता नहीं, जाम नहीं होता फ्लश में आता, क्योंकि स्पेशल पेपर्स होते हैं, या कभी उसके लिए डस्टबिन होता है, लेकिन कभी वो डाल भी दे तो फ्लश में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसको पूरा बिछाना पड़ता है, आप उसको बिछाने के बाद आप उस पर बैठते हैं हर बार, ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को। तो वो अच्छे होते हैं उसमें, एकदम नहीं, चूँकि बीमार इंसान इस्तेमाल कर सकता है उसको, मजबूरी में हो सकता है, या कहीं जगह आप समझ लीजिए आप बूढ़े हो गए और वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा रास्ता नहीं, तो क्या करेंगे आप? ऊपर बैठने का रिस्क आप ले नहीं सकते, एक जवान ले सकता है, ठीक है, कि तो गिरने का बहुत बड़ा रिस्क है, और बहुत से लोग सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट में जो गिरने का वाक़ बोलते हैं ना, उसी ऊपर बैठने की वजह से गिरते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, कभी आपको अगर टेक्निकली आप फिट नहीं है तो उस पर बैठने की कोशिश मत कीजिए, ऊपर जैसा है पेपर डाल के बैठिए, चूँकि बहुत से लोगों के जहन में ये बात है उसमें तहारत नहीं होती, होती है उसमें, यह अलग बात है कि उसका एहसास या वो चीज़ महसूस हमको कम होती है, चूँकि हमको आदत हाथ के इस्तेमाल की, कभी कभार उसमें हाथ की जगह ही नहीं रहती, उसके अंदर अंदर शावर रहता, उसके टॉयलेट के अंदर जो है बैक साइड शावर फिट रहता, आप जब उसको खोलेंगे तो खुद पानी निकलना चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर आप सेहत भी अच्छी हो आपकी कि आपकी रानें मिली हुई, नहीं तो पानी बीच में निकल के बाहर आता, आप बोलते हैं आप गुसल करना पड़ेगा, पानी आ गया। उसमें बैठना ऐसा होता है आपको कि दोनों टांगें चिटका लेना पड़ती है और पैर को क्रॉस कर देना पड़ता है। अब मैं कोई आपको टॉयलेट बैठने की क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूरी में आप कैसा कर सकते हो बता रहा हूँ, हो सकता है कोई अमेरिकन या वेस्टर्न मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करे उसको अलग अलग टॉयलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम पैर खुला रख के बैठते हैं और कभी उसको चालू किए जो धोने के आता, तो वो जब शावर खुलता है तो पानी बाहर निकलता है। तरीका ये है कि आप कमर रख के ऐसा पैर छिटकाएंगे और दोनों पैर सामने की यूँ करेंगे तो पैर छिटक जाएंगे, जब आप उसका शावर अंदर का चालू करेंगे तो पानी बाहर नहीं उड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपके पैरों को लग के नीचे गिर जाए, समझे। उसके बाद टिश्यू होता है, तहारत पानी से लेने के बाद टिश्यू से पोछने में कोई हर्ज नहीं, वो तो ऐसे ही हो जैसा वजू करने के बाद टॉवल से आप मुंह पोछते हैं, गुसल करने के बाद आप जिस्म पोछते हैं, ठीक है, तो वो मसला नहीं है, लेकिन उसको आप छिड़का लेंगे तो फिर ये मसला नहीं होता। तो उस पर तहारत हो सकती है, ये कोई गलत फहमी ना रहे, बहुत से लोग जिनको बैठना नहीं आता ऊपर बैठते हैं, बैतुल खला के बाद लोग उनको पकड़ के नीचे बिठाते फिर वो तहारत करते, कोई ज़रूरत नहीं थी तकलीफ उठाने की। आप टेक्निकली सीख लीजिए उस पर कैसा बैठना है, तो आपको इंशाल्लाह ना छींटे उड़ते हैं ना पानी आता है, टिश्यू का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पानी से ही तहारत होंगी, टिश्यू से तहारत तो नहीं इजाज़त दूँगा, पोछना वो सब सेकेंडरी चीज़ें आप बहरहाल उसमें कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी सवाल रहेगा।